İzledim uzaktan mutluluğunu, gerçekten buydu sorunu. Kendime gelmek için çok yorulup denedim bir daha. Aklımdaydım başka bir sorun var mı, gerçekten soruyorum. Artık inanmam sana, olsan da gerçekten melek. Kalbimdeydin sen, yaktın canımı. Artık istesem de inanmam sana ben. Gözümde hep bir yerler dedin ne. Şimdi neredesin sen? Neredesin sen? Söylesene neredesin sen? Canımı yaktın, ateşe attın. Beni yarı yolda bıraktın. Ruhumu ateşte yaktın. Beni yarı yolda bıraktın. Bazen pes etme gidiyor. Nedense bütün günden güne. Benim için sen üzülme. Çiçekler var ellerimde ama senin içindeyim. Harcadığını gördüğümde, gerçekten bunu hissettiğimde, İçimdeki sevgi bile oldu düşman sana ya. Hakkım helal değil, çıkma karşıma. Ahirette görsen bile bakmam yüzüne. Hani beni sen severdin ya. Şimdi neredesin sen? Neredesin sen? Söylesene neredesin sen? Canımı yaktın, ateşe attın.